sker, skal be. Og i min første skoletid spurgte jeg læreren, hvad kan jeg blive? Bliver jeg mon stjerne? Bliver jeg berømt? Jeg hørte læreren sige, I'm